حکیم کے 12ویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی. پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے والی، حرکت کرنے والی، یا زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں، سب کی روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. یہ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے کے اندر بیان کیا گیا. اس میں اللہ کے کمال علم اور اس کے کمال قدرت کی دلیل بھی دی گئی، اس لیے کہ کون سے جاندار کو کتنی روزی دینی ہے اس کے بارے میں روزی دینے والے کو علم ہونا چاہیے کہ وہ جاندار ہے کہاں. دو روکتے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے علم کا یہ حال ہے. یعنی ہر جاندار کی روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ہر جاندار تک اس کی روزی پہنچا دیتا ہوں. روزی پہنچانے کے لیے ہر جاندار کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے کہ وہ جاندار ہے کدھر. تو ہر جاندار کا علم رکھنا یہ اس کے کمال علم کی دلیل ہے، اور ہر جاندار کے بارے میں علم رکھ کر روزی اس تک پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. آیت کے پہلے ٹکڑے کے اندر اس نے اپنے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل دی. اس میں ایک پیغام بھی ہے، جتنی روزی جس کو ملنی ہے وہ اسے مل کر رہے گی. جیسے کوئی شخص موت سے نہیں بچ سکتا، موت اس کے پیچھے پیچھے رہتی ہے، ایسے ہی انسان کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے مل کر ہی رہتا ہے. اللہ اس تک اس کے مقدر کا، اس کے مقسوم کا، اس کی قسمت کا رزق اس تک پہنچا دیتا ہے. اب جب یہ اللہ کا وعدہ ہے تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ وہ حرام طریقے سے رزق حاصل نہ کرے. ایک پیغام تو یہ ملا، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ خیال رزق میں رزاق کو نہ بھول جائیں. خیال رزق میں رزاق کو نہ بھول جائے. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق میں رزاق کا خیال نہیں. خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق میں رزاق کا خیال نہیں. تو گویا اس میں دو پیغام بھی دیے گئے بندوں کو، ایک تو یہ کہ اس کے حصے کا رزق اس تک پہنچنے ہی والا ہے، تو اب وہ اس رزق کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور دوسرے یہ پیغام ملا کہ رزق تو اس تک پہنچنے ہی والا ہے، لہذا رزق پہنچانے والے کا خیال رکھنا چاہیے اور رزق کے خیال میں رزاق کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کے بعد دوسرے ٹکڑے میں فرمایا گیا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور کمال علم اور اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. پہلے جو بات بتائی گئی وہ اس کے کمال علم اور کمال قدرت کی تو دلیل ہے ہی, یہ اس سے بڑے کمال علم اور کمال قدرت کی دلیل بتائی جا رہی ہے. اللہ ہر جاندار کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ وہ اپنی مستقل رہائش کہاں رکھے گا اور آخر میں وہ مر کر دفن کہاں ہوگا. یہ بھی زبردست علم کی دلیل ہے. بعض لوگ زندگی بھر اپنے گاؤں ہی میں سکونت اختیار کرتے ہیں, لیکن اچانک کہیں دوسرے ملک چلے جاتے ہیں یا دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں اور ان کی موت وہیں آ جاتی ہے, وہاں کے قبرستان میں وہ دفن کر دیے جاتے ہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اسی شہر میں رہتا ہوں تو اسی شہر کے قبرستان میں مجھے دفن کیا جائے گا, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ آدمی کی مستقل رہائش کہاں ہوگی اور آخرش بالآخر انجام کار وہ مر کر دفن کہاں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مستقر کو جانتا, مستقر معنی مستقل رہائش, اور مستودع جہاں اسے ودیت کیا جائے گا یعنی جہاں اسے دفنایا جائے گا. تو اللہ کو معلوم ہے کون سے جاندار کو کہاں رہنا ہے, کہاں مرنا ہے اور کہاں اسے دفن ہونا ہے, وہ زمین تک جانتا ہے. یہ اس کے اور کمال علم کی دلیل ہے. اور یہاں قبر کے لیے یا دفن ہونے کی جگہ کے لیے مستودع کا لفظ استعمال فرمایا گیا. مستودع کا مطلب ہوتا ہے گوڈاؤن, آج کل بولا جاتا ہے گوڈاؤن کے لیے عربی میں, اور یہ لفظ ودیت سے بنا ہے. ودیت کا مطلب ہوتا ہے امانت. اب میں کوئی امانت آپ کے سپرد کر دوں تو ایک وقت متعینہ کے بعد وہ امانت مجھے آپ کو لوٹانی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زمین جہاں انسان کو دفن کیا جاتا ہے در حقیقت تم میری امانت ہو جو زمین کے حوالے کر دیے جاتے ہو. زمین اس امانت کو اپنے اندر لیے رہتی ہے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں حکم دوں گا تو زمین کو وہ امانت مجھے واپس لوٹانی پڑے گی. اس کا مطلب تم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے, تم زمین میں دفن تو ہو جاتے ہو لیکن ایک دن ہم زمین کے اوپر زلزلہ طاری کریں گے, اور جیسے ہی زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوگا تم سب کو زمین اپنے اندر سے نکال کر کے باہر پھینک دیں گے. ابھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب زمین کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا تو زمین اپنے بوجھ کو جو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دی. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے حمل ٹھہرتا ہے وقت متعین کے بعد حمل کا باہر آنا ضروری, ایسے ہی جو لوگ دفنا دیے جاتے ہیں یا جلا کر انہیں راکھ کر دیا جاتا ہے وہ بھی زمین کے اندر چلے جاتے ہیں, ایک دن ایک متعینہ مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالی زلزلہ طاری کرے گا, اور چونکہ دفن ہونے کے بعد زمین کا حمل ٹھہر جاتا ہے زلزلے کے تریان کے بعد وہ حمل باہر آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی کو ہر جاندار کے مستقل سکونت گاہ کا بھی علم ہے, اور وہ مرے گا کہاں دفن کہاں ہوگا اس بات کا بھی اسے علم ہے. اور یہی علم ہی نہیں, کل فی کتاب مبین, ہر چیز واضح کتاب کے اندر موجود ہے, پورا ریکارڈ موجود ہے. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ایک اور بات فرمائی گئی, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِذَا آتَى, جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں بنایا. اب پہلے نظام شمسی تو تھا نہیں, نظام شمسی تو بعد میں وجود میں آیا ہے, تو اس دن سے مراد کیا ہے؟ یہ 12 گھنٹے کا دن یا قمری اعتبار سے 24 گھنٹے کا دن؟ یہ 24 گھنٹے کا دن مراد ہے یا 12 گھنٹے کا دن مراد ہے؟ شمسی اعتبار سے 12 گھنٹے کا یا قمری اعتبار سے 24 گھنٹے کا دن, کون سا دن مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کا جو دن ہے وہ اللہ کے ہاں جو دن ہے اس کے الگ ہو, اس لیے کہ سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, تمہارے ہاں 1000 سال جس کو تم گنتے ہو 1000 سال وہ ہمارے ہاں 1 دن کے برابر ہے. تمہارے ہاں کا 1000 سال ہمارے ہاں کا 1 دن. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ 1000 یہ تو فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون جس کو تم اپنے ہاں 1000 سال مانتے ہو ہمارے ہاں وہ 1 دن کے برابر. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کو پورے نظام کائنات کو 6 دن کے اندر بنایا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے 6000 سال کے اندر بنایا گیا ہو. یا اگر یہ دن مراد لیتے ہیں تو 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اسے, لیکن زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتا ہے, یہی ہمارا 6 دن. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اس کائنات کے بننے کی ابتدا یوم الاحد سے ہوئی, اتوار کے دن سے. یوم السبت سنیچر کو بولتے ہیں, یوم الاحد اتوار کو. اتوار کو اس کائنات کے بننے کی ابتدا ہوئی اور جمعہ کو اس کائنات کا کام بالکل ختم ہو گیا. اس کا مطلب یوم الاحد اس وقت تھا اور یوم الجمعہ بھی تھا اللہ کی نگاہ میں. تو بہرحال چاہے وہ 6000 سال ہو چاہے 6 دن ہو, ہمارے اعتبار سے یا اللہ کے اعتبار سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے نظام کائنات کو ان 6 دنوں کے اندر بنایا. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے ذریعے زمین اور آسمانوں کو خلق نہیں کر سکتا تھا, یہ 6 دن میں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے بننے کا ایک وقت ہوتا ہے. مثلا بچے کی پیدائش کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو اہتمام بچے کی پیدائش کے اندر ہوتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد وہ اس دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے, تب تک اس کے بننے کا وقت رہتا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے بھی بنانے کا ایک متعینہ مدت رکھی تھی, اس متعینہ مدت کے اندر اس نے اس کو بنایا اور سنوارا. بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو جب بنایا تو اس کا عرش پانی کے اوپر تھا, اس کا عرش وکان عرش ہوا للماء. اس کا مطلب یہ کہ زمین اور آسمان کے بننے سے پہلے عرش بن چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی تھا اور وہ عرش پانی کے اوپر تھا. وکان عرش ہوا للماء, اللہ عرش پر مستوی ہو اس کا عرش پانی کے اوپر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے 50000 سال پہلے ان کی تقدیریں لکھ دی تھی. تو وہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء, اس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا 6 دن کے اندر اس حال میں کہ اس وقت اس کا عرش پانی کے اوپر تھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ ٹکڑا بھی انتہائی قابل غور ہے, تاکہ تمہیں ابتلا میں ڈالے, آزمائش میں ڈالے. یہاں لفظ ابتلا استعمال کر کے, ابتلا مانے آزمائش, امتحان, امتحان بھی ابتلا ہے. وہ بچے ہال میں جاتے ہیں تو جب تک ہال میں رہتے تب تک وہ ابتلا ہی میں رہتے ہیں, اور یہ لفظ بلا سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک امتحان ہال میں ہے بلا میں ہے, وہ آزمائش میں ہے. اور یہیں پر ایک نقطہ نکلا کہ دنیا دارالابتلا ہے, اللہ تمہیں آزما رہا ہے, اور آزمائش کی جگہ عارضی ہوتی ہے. جیسے امتحان گاہ آدمی کی مستقل رہائش نہیں ہوتی, عارضی طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے, 2-3 گھنٹوں کے لیے امتحان ہال میں رہتا ہے, اس کے بعد اسے باہر نکال دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لیبلوکم کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ تم جہاں رہ رہے ہو وہ دار الابتلاء ہے، جیسے امتحان حال میں مستقل رہائش نہیں ہوتی ایسے ہی تمہیں دنیا میں مستقل نہیں رہنا ہے، جیسے امتحان دینے کے بعد امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کو امتحان حال سے باہر نکال دیا جاتا ہے، پرچے چھین لیے جاتے ہیں، ایسے ہی ایک وقت متعین ہے کے بعد اس دار الابتلاء سے تم کو دار الجزا کے اندر منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ ضابطہ ہے کہ امتحان کہیں ہوتا ہے نتیجہ کہیں سنایا جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امتحان حال تمہاری مستقل رہائش گاہ نہیں ہے، لہذا تمہاری نگاہ میں امتحان حال کا منظر رہنا چاہیے کہ دو تین گھنٹے کے بعد تم سے پیپر چھین لیا جائے گا تم کو باہر نکال دیا جائے گا، ایسے ہی تم کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی ہے، تم کو اس دنیا سے نکال لیا جائے گا، اور جیسے وہ امتحان حال سے باہر نکل کر جہاں اس کی مستقل رہائش رہتی ہے وہاں چلا جاتا ہے، ایسے ہی تم کو دنیا سے نکال کر کے تمہاری ابدی جگہ پر دار الجزا کے اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ لفظ لیبلوکم سے مستفاد ہوا، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی تم امتحان میں ہو مسلسل، اور ایک پیغام دیا گیا، بہت ہی گہرائی کی بات قرآن حکیم بولتا ہے، یہ کم علموں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، قرآن حکیم بولتا ہے جن کے پاس جن کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہوتی ہے جسے بھیجا کہتے ہیں، یہ جب اس کی کھوپڑی میں ہوتا ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ اب دیکھو کہا گیا لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، پیپر دے دیا گیا ہے، اب کیا کوئی بچہ امتحان حال میں بیٹھ کر کے اسے پتا ہے کہ 3 گھنٹے کا پیپر ہے یہ، اور 3 گھنٹے کے اندر اس سے پرچہ چھین لیا جائے گا اور امتحان حال سے باہر نکال دیا جائے گا، اب وہ کیا کرتا ہے، سامنے پیپرز کو رکھ کر کے قلم کو رکھ کر کے کھڑکی سے باہر بازار کا تماشا کرتا ہے، بازار کی طرف دیکھتا ہے۔ اب ایک محنتی بچہ اس کام چور بچے کی طرف دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے اور اسے سوالات کے جوابات نہیں آ رہے ہیں، یا یہ سامنے پیپر رکھ کر کے باہر بازار کے تماشوں میں کو گم ہے، وہ بولتا ہے ہائے ڈوڈ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا بول کیا کر رہا ہے تو، وقت گزر رہا ہے اسپیڈ کے ساتھ، وقت گزر رہا ہے تو ادھر کیوں دیکھ رہا ہے، تو یہ انبیاء کرام اسی لیے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے کیا کر رہے ہو تم، وقت گزرتا جا رہا ہے جلدی سے پیپر حل کر لو، لاؤ میں حل کرا دیتا ہوں، تو انبیاء کرام اسی لیے آتے ہیں، جیسے وہ لڑکا ٹوکتا ہے کیا کر رہا ہے بھائی، کیا کر رہا ہے باہر کیوں دیکھ رہا ہے، ٹائم گزر رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، ایک ایک لمحے کو کام میں لے لے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر کو ایک بایوسل جسے سمجھا، برف بیچنے والے سے، کہا کہ وہ کیسے، کہا کہ بازار کے اندر زور زور سے چلا رہا تھا ارے بھائی میرا سامان جلدی سے خرید لو ورنہ نفع تو نفع میرا سرمایہ بھی ضائع ہو جائے گا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر بیچ کیا رہا ہے، کیوں چلا رہا ہے، دیکھا تو وہ برف بیچ رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، لمحات اس کے اوپر سے گزرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے برف پگھلتی جا رہی ہے، ایک دن برف پگھل جائے گی، ایسے ہی انسان کا یہ جو وجود ہے یہ برف کی طرح ہے، لمحے آتے رہتے ہیں اور یہ بدن انسانی جو برف ہے برف کی طرح پگھلتا رہتا ہے، لہذا ایک ایک لمحے کو کام میں لے لینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پوچھا تو واٹ آر یو ڈوئنگ، آئی ایم کلنگ فلائز، مکھی مار رہا ہوں، تو یہ وقت جو تمہیں دیا گیا ہے یہ فلائز کل کرنے کے لیے نہیں، مکھی مارنے کے لیے نہیں، آئی ایم پاسنگ ٹائم، ٹائم پاس کر رہا ہوں، تو یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، پاس تو ہو ہی رہا ہے، تم کیا پاس کرو گے، تو پاس ہی ہو رہا ہے، تم ٹائم پاس کیوں کیسے کر رہے ہو بھائی، ٹائم تو خود پاس ہو رہا ہے، تمہارے ہاتھ میں وقت تھوڑی ہے کہ تم پاس کر رہے ہو، وہ خود پاس ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ ہی غلط ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، جملہ بالکل غلط ہے، رانگ ہے، یہ بولنا نہیں چاہیے، جملہ رانگ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یہ نہیں کہا گیا تم میں کتنا زیادہ عمل کرنے والا۔ لوگ آج کیا کرتے ہیں، خوب خوب تسبیحیں پڑھتے ہیں، خوب خوب نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھیے تسبیحات، پڑھیے ساری چیزیں کیجئے آپ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جاتی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے حسین عمل کون کرتا ہے، تم میں زیادہ عمل کرنا ہوتا، یہ پوچھنا ہوتا تو یوں کہتا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. ایسا نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا کہ تم میں سب سے حسین عمل کرنے والا کون ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں کوانٹیٹی معتبر نہیں ہے، کوالٹی معتبر ہے. اگر کم ہی عمل کرو لیکن اس کی کوالٹی اچھی ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. کوانٹیٹی جس کے اندر کوئی جان نہ ہو اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. آپ تھوڑا عمل پیش کرو مگر کوالٹی کے ساتھ. اچھا، حسن عمل کب ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ کوئی عمل حسین کب ہوتا ہے، اللہ کو حسین عمل مطلوب ہے. تو سب سے حسین عمل کس کو بولتے ہیں؟ حسین عمل کب بنتا ہے؟ کہتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے، جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے، ریا نہ ہو، اے اللہ تو خوش ہو جا، یہ کام میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. اگر کسی عمل میں اخلاص ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، ایک، اور دوسرے وہ کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو، اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو وہ عمل حسین عمل ہوگا، ورنہ حسین عمل نہیں ہوگا. اگر اخلاص نہیں ہے تو آپ کا عمل حسین نہیں ہوا، اخلاص ہے مگر وہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا عمل نہیں ہوتا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، حضرت حذیفہ ابن یمان نے دیکھا کہ وہ آدمی نماز میں گڑبڑ کر رہا ہے، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. فلما قضا صلاته، جب وہ اپنی نماز برابر پوری پڑھ چکا تو قال له حذیفہ کم آن، ادھر آؤ، کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت، تم نے نماز نہیں پڑھی. واسبو قال لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا، ایسی نماز پڑھتے ہوئے اگر مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. یہ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تیری موت سنت رسول پر نہیں ہوگی. آج لوگوں کی نمازوں کا جائزہ لیا جائے، میرا خیال ہے کہ 90% نمازی ایسے ہیں کہ ان کو رکوع تک کا طریقہ معلوم نہیں ہے، سجدے تک کا طریقہ معلوم. پوچھا جائے سجدہ کتنے اعضاء کے اوپر ہوتا ہے، نہیں بتا سکتے. سجدہ 7 اعضاء کے اوپر ہوتا ہے، 7 اعضاء کے اوپر ہوتا ہے، گن لو کتنے اعضاء ٹکتے ہیں، ناک اور پیشانی ملا کر کے، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پیر سب ملا کر کے 7 اعضاء ہوتے ہیں. 7 اعضاء کے اوپر آدمی سجدہ کرتا ہے. رکوع کرنے کا طریقہ کیا بتایا نبی نے؟ رکوع کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ کی جو منڈی ہے، آپ کا جو سر ہے، آپ کی پیٹ کے موازات میں ہونا چاہیے ایسے بالکل، کہ لو سب الماء على ظهري لاستقر، کہ اگر پانی ڈالا جائے پیٹ کے اوپر تو پانی رک جائے. کیا اس طریقے سے کوئی رکوع کرتا ہے؟ پتا نہیں کیسے منڈی نیچے کیے رہتے ہیں، پیٹ کوہان کی طرح نکلی رہتی ہے، رکوع کرنا صحیح سے نہیں آتا. اور حدیث صحیح موجود ہے کہ اللہ کے ہاں ایک آدمی پہنچے گا نماز پڑھا ہوا، ان الرجل لیصلی 60 سنتن وما تقبل له صلاۃ، ایک آدمی 60 سال کی نماز پڑھ کے گیا ہوگا، 60 سنتن 60 ایئرس، 60 سال نماز پڑھ کے گیا ہوگا، وما تقبل له صلاۃ، ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ اخلاص تو تھا اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، مگر چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی، لہذا نہیں ہوئی. لہذا کسی عمل کے حسین ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اخلاص ہو، یعنی وہ عمل خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو تو عمل حسین ہوتا ہے. حسین عمل ہونے کے لیے دو شرط ہے جیسے کہ بتایا گیا. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ کچھ ہوتے ہیں کافر، مشرک ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، وہ بھی کچھ اچھے عمل کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کا دکھ دور کر دیتے ہیں، کسی کے کام آ جاتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کچھ سود مند ہے ان کے لیے؟ بتائیے گا جی ہاں ہے. دلیل کے طور پر آیت کریم، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ دنیوی زندگی ہی کو پسند کرتے ہیں انہیں دنیا ہی کی زندگی چاہیے. بہت سارے لوگ بس دنیا دنیا دنیا، اور ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مرنے کے بعد وہ زیرو ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں ہے کہاں گئے بیچارے. تو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو لوگ دنیاوی زندگی کو، اس کی زینت کو چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا ہی میں ہم ان کے اچھے عملوں کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں, ادھار نہیں رکھتے ہم, پورا پورا بدلہ انہیں دے دیا جاتا ہے. لہذا کسی کافر کو دیکھو, کسی مشرک کو دیکھو کہ وہ عیش و آرام میں, سمجھو کہ اسے اس کے کسی اچھے عمل کی دنیا ہی میں جزا دی جا رہی ہے, بدلہ دیا جا رہا ہے. اور آخرت میں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا لیکن آخرت میں سوائے آگ کے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, عمل وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون, سارے عمل رائے گا اور سارے اعمال باطل. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون, جو عمل وہ کرتے رہے وہ سب کا سب باطل, وباطل ما کانوا یعملون, سارا عمل باطل. اور ان کی نیکیوں کی جزا, نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں پورا پورا دے دیا گیا. نوفی لہم اعمالہم, دنیا ہی میں, سوائے کچھ لوگوں کے جن کا استثناء کر دیا گیا. مثلاً ابو طالب, ابو طالب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے جہنم میں. لہذا عام قانون تو یہ ہے کہ جنت کے اندر کسی کے اوپر سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا, لیکن ابو طالب کے بارے میں استثناء ہے. دلیل, دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنا علین یغلی منہما دماغ, رواہ مسلم کی کتاب الایمان, امام مسلم مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر یہ روایت لائیں عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہوگا, وہ عذاب اس طرح ہوگا, وہ منتعل بنالین, ان کو دو جوتے آگ کے پہنا دیے جائیں گے جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے کسی کیٹلی کے اندر کوئی چیز رکھ کر کے آگ کے اوپر رکھ دیا جائے تو کیٹلی کے اندر جو کانٹینٹ ہے, جو چیز ہے, وہ کھولنے لگتی ہے. ایسے ہی جوتا پہنانے کی وجہ سے, وہ نالین پہنانے کی وجہ سے ان کا دماغ کھولے گا. یہ استثناء ہے یا ایکسیپشن ہے اس کلیے سے, اس جنرل رول سے کہ کسی سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا مگر جس کا استثناء کر دیا گیا حدیث وغیرہ میں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. یہ در حقیقت ایک پس منظر ہے اس آیت کریمہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو حساب لینے کے لیے بلائے گا. کھڑا ہوا بندہ کانپ رہا ہے, وہاں تو معاملہ ایسا ہے ایک دفعہ جو جیت گیا سو ہمیشہ کے لیے جیت گیا, ایک دفعہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا, وہاں نو آپشن, آپشن ہے یہ نہیں, وہاں وہاں آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں. وہاں جو ایک دفعہ جیت گیا سو ہمیشہ کے لیے جیت گیا, جو ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے. ایک کوئی کھیل ہے, کھیل میں کبھی ہارتا ہے, کبھی کوئی ٹیم جیتتی ہے کبھی ہارتی ہے, لیکن وہاں ایک مرتبہ ہار ہے اور ایک مرتبہ جیت ہے, وہاں کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. جو ایک مرتبہ ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا, جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بلائے گا, تو نے یہ کام کیا, یہ گناہ کیا, اللہ فرمائے گا میں آج ان تمام گناہوں کو ڈھانک دیتا ہوں جیسا میں نے تیرے ان گناہوں کو دنیا میں ڈھانک دیا تھا, اور میں تجھے بخشتا. یہ کچھ اس کے ایسے نیک اچھے بندے ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح دنیا میں ان کے گناہوں کو ڈھانکتا رہا ہے آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ کچھ اچھے لوگ ایسے ہوں گے, اچھے لوگ, اللہ ان کے گناہوں کو بھی ڈھانک دے گا یہ کہہ کر کے کہ دیکھ یہ گناہ تو نے کیے نا, لیکن میں ان گناہوں کو ڈھانپ رہا ہوں, تجھے جنت دے رہا ہوں جیسے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو ڈھانپ رکھا تھا. اور اگر وہ آدمی کافر اور مشرک ہوا, یہ تو مسلمان کے ساتھ معاملہ, کافر اور مشرک ہوا, گواہ رہو, یقول الاشہاد ہا اولئک الذین کذبوا علی ربہم, گواہیں گے, اشہاد معنی گواہ, گواہیں گے ارے یہ برا کام کیا اس نے, الا لعنت اللہ علی الظالمین, گواہی ہوگی, اور گواہی ہونے کے بعد عدالت سے فیصلہ صادر کر دیا جائے گا, عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ سے ابدی جہنم میں ڈال دیا جائے, الا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالمین کے اوپر اللہ کی لعنت. اس کے بعد قوموں کا ایک عجیب معاملہ, قوموں کی ایک نفسیات بیان کی گئی کہ جب بھی رسول ان کے درمیان آیا, سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں, نبی تو حضرت آدم, پہلا رسول جو بھیجا گیا, لوگوں کے اندر جب گڑبڑی آ گئی تو حضرت نوح کو بھیجا گیا یہ رسول ہے. اب جب یہ پہنچے تو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا, تم کہتے ہو کہ تم رسول ہو لیکن تم تو انسان ہو ہماری طرح, میں نے بتایا نہیں کہ پہلے لوگوں کو یہ تعجب ہوتا تھا کہ یہ انسان ہے رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور آج لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ رسول ہے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، تو ہماری طرح ہمارے مثل ایک بشر ہو، بشرا مثلنا ہمارے مثل ایک بشر ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ کیوں تمہاری طرح اگر وہ بشر ہے تو رسول نہیں ہو سکتا. ساؤتھ کا ایک شاعر گزرا ویمنا، ویمنا ان کی اگر کوئی تیلگو میں شاعری کرتا تھا وہ، اس کی میں نے وہ اسٹیچو دیکھا ہے اس کا یا پیلللہ مری کے اندر اپنے یہاں محبوب نگر میں اس کا اسٹیچو بنا ہوا ہے. بہت اچھا شاعر تھا، موحد شاعر تھا وہ، توحید کی شاعری کرتا تھا، توحید کی شاعری. ویمنا ویمنا ویمنا جی ہاں، اگر انگریزی میں اس کا کچھ کسی کے پاس آرٹیکل ہو تو ہمیں ضرور دیں. تو ساؤتھ اس میں تیلگو میں شاعری کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ کافور اور نمک دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، مگر جب چکھو تو نمک کا ذائقہ الگ ہوتا ہے اور کافور کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. بے نہیں یہی بات قرآن حکیم نے کہی ہے. یہ کیا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہے تو رسول تمہاری طرح بشر، لیکن ذرا سوچو کہ ایک آدمی جنگل کے اندر راستہ بھول گیا ہے، اس طرف جاتا ہے جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں، اس طرف جاتا ہے، شمال جاتا ہے، جنوب جاتا ہے اور مشرق جاتا ہے، مغرب جاتا ہے، جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. تھک ہار کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، لگتا ہے کہ میں جنگل سے نکل نہیں پاؤں گا، میں بھوکا پیاسا ہی مر جاؤں گا. اچانک ایک آدمی دکھائی دیتا، ارے تم یہاں اکیلے جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی میں تو راستہ بھول گیا ہوں. کہا کہ آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں جنگل سے نکلنے کا، کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب وہ بے وقوف آدمی اس سے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے، تم تو میری طرح ایک انسان ہو، تم کیسے بتاؤ کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ارے اللہ کے بندے وہ تیری طرح بشر ہے، مگر تو راستے سے بے خبر ہے، وہ راستے سے باخبر ہے. بے خبری اور باخبری کا فرق ہے. تو نبی جنت اور جہنم کے راستے سے باخبر ہوتا ہے، تو جنت اور جہنم کے راستے سے بے خبر ہے، لہذا تو نبی کی رہنمائی کا محتاج ہے. نبی یہ بتائے گا کہ جنت کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے. انسان دونوں ہیں، مگر ایک راستے سے بے خبر ہے اور ایک راستے سے باخبر ہے. جیسے نمک اور کافور دکھائی تو ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن ذائقے دونوں، ذائقے میں دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے. نبی ہے، بیٹا نالائق، بیٹا نالائق. یہ مشرکین کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے انہی کے رنگ میں رنگ گیا تھا، اتنی بری طرح رنگ گیا تھا کہ اس کی سمجھ میں باپ کی بات نبی کی بات آتی ہی نہیں. 950 سال تک یہ آدمی اللہ کی طرف دعوت دیتا رہا. ہم لوگ تو کسی کے اوپر 2-3 دن محنت کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، سدھرنے والا نہیں ہے یہ، بالکل سدھرے گا ہی نہیں. اب یہ 950 برس تک اللہ کی طرف بلاتا رہا یہ نبی، اور وہ بھی دن رات. سورہ نوح میں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، نہ میں نے رات دیکھی نہ میں نے دن دیکھا، رات دن بلاتا رہا 950 برس. کتنے آدمی مان لائے؟ وما آمن معہ الا قلیل، چند لوگ، 80 لوگ ہی مان لائے، 80-85 لوگ ہی مان لائے. تنگ آ کر کے حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا فرما دی، کہا کہ اے اللہ نافرمانیاں ان کے جین میں منتقل ہو گئی، ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو یہی نافرمان. ولا یلد الا فاجرا کفارا، پیدا ہونے والے جو بچے ہوں گے وہ بھی فاجر اور فاسق اور کافری پیدا ہوں گے. یعنی یہ بدماشی ان کی اور یہ انکار ان کی سرشت میں، ان کی جین میں داخل ہو گیا. دعا قبول ہو گئی، کہا کہ کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب اس کے اندر بیٹھ جائیں، اور ایک ایک جوڑا تمام جانداروں کا رکھ لو کشتی کے اندر. اور عذاب کی ابتدا وہاں سے ہوگی جب تنور ابل پڑے گا، پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے نکلنا شروع ہوا، اور پانی ایسا کہ موجیں اس کی پہاڑوں کی طرح، وہی تجربی فی موجن کل جبال، پہاڑوں کی طرح موجیں، اور مومن لوگ اسی کشتی میں بیٹھے ہوئے، کشتی چل رہی ہے، وہ تجربی فی موجن کل جبال، لے کر انہیں چل رہی ہے وہ کشتی ایسے موجوں میں جو پہاڑوں کی طرح. اچانک بیٹا جو ہے ایک طرف دکھائی دیا، وکان فی مازل، ایک طرف دکھائی دیا، ڈوب رہا ہے، نیچے جا رہا، اوپر آ رہا ہے، نیچے جا رہا، اوپر آ رہا. قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، برے لوگوں کے ساتھ مت رہے. وہ بھی بہت بدماش تھا، بولے میں کشتی میں نہیں آتا. قال ساعیل جبل یاسمنی من الماء، یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے جودی، وہ کوہ آرارات کا حصہ ہے کردستان میں، جودی پہاڑ، جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا میرے بچے یہ پانی نہیں ہے، پانی ہوتا تو تو بچ جاتا تھا، یہ اللہ کا عذاب ہے. اور اللہ کے عذاب سے آج وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو، اور آج کافروں کے اوپر رحم ہو. بات ہو ہی رہی تھی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ابھی باپ بیٹے میں بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک موج آئی نیچے لے گئی، ابھرا نہیں. ہو باپ کا دل تڑپ اٹھا، بیٹا کیسا بھی ہو کتنا بھی نالائق ہو لیکن اگر باپ اسے کسی مصیبت پہ دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. ونادى نوح رب فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. حضرت نوح پکار اٹھے میرے رب میرا بیٹا ڈوب گیا ہے. میرا بیٹا، ایک نبی ویسے بھی بڑا مشفق ہوتا ہے، بڑا رحیم ہوتا ہے، چل جائے کہ اس کا بیٹا ہو، بیٹا ڈوب گیا ہے، دل تڑپ اٹھا ایک نبی کا، میرے رب میرا بچہ. ونادى نوح رب فقال رب ان ابني من اهلي، میرے اہل میں سے. اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹ پلائی، ڈانٹ کا قال ان لا تسأل ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين، جس بارے میں تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا. یہ ایک نبی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، کہتے پیر جو چاہے کر لے، جس کو چاہے بخشوا لے، یا نبی جو کہ مقرب بارگاہ رہے ہوتا اپنے بچے کو نہیں بچا سکا، پیر صاحب کیا بچائیں گے بیچارے؟ پیر صاحب ان کو تو اپنی فکر ہوگی، پیر صاحب کو تو اپنی فکر ہوگی، پیر کو فقیر کو سب کو اپنی فکر ہوگی. یہاں عالم یہ کہ ایک نبی اپنے بچے کو نہیں بچا سکا، اپنے بچے کے لیے دعا کر رہا تو ڈانٹ آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے، سمجھا رہا ہوں تجھے جاہلوں میں سمت ہو جا، جاہل کر دے، جاہلوں میں سمت ہو جا. اور بیٹا ڈوب گیا، ایک نبی نہیں بچا سکا اسے. کہنے لگے میرا بیٹا میرے اہل میں سے، یقیناً بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے خاندان سے وہ کہتے ہیں ہم سید ہیں، اگر تم رسول کے طریقے پر چل رہے ہو تب تو آپ نبی کے خاندان سے ہیں، اور اگر رسول کا طریقہ آپ نے چھوڑ دیا آپ کو خاندان نبوت سے نکال دیا جاتا ہے. دیکھو بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے مگر کہا گیا تیرے اہل میں سے نہیں ہو، دیکھیے تیرے اہل میں سے نہیں ہے کہا گیا، خاندان نبوت سے نام کاٹ دیا گیا اس کا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ بارش بند ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی جو اپنی قوم کے سامنے کر رہے ہیں. ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. اے قوم شرک سے توبہ کرو، وہ توبوا الیہ اور نیک اعمال کے اوپر جم جاؤ تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش ہو، کیٹس اینڈ ڈاگس طریقے کی روئنگ، اس طریقے کی بارش، یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلا دھار بارش ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ بارش رک جاتی ہے تو یہ آدمی کے شرک کی نحوست ہوتی ہے اور اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ پرندے چرندے جانور یہ پیش نظر ہوتے ہیں، ورنہ انسان کی بدعمالیوں کو دیکھ کر کے تو ان کے اوپر بارش نازل ہی نہیں فرماتا، یہ تو جانوروں کے لیے نازل فرما دیتا ہے، اور کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے اسی کے اندر برے لوگوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ نہ رہیں، ارے اچھے لوگ جب ختم ہو جائیں گے تو تم کہاں رہ پاؤ گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کہاں رہنے دے گا؟ اس لیے کہ آسمان سے طرح طرح کی بلائیں نازل ہوتی ہیں برے لوگوں کے برے کاموں کی وجہ سے. یہ تو کہو اچھے لوگ موجود رہتے ہیں کہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے عذاب عام نہیں ہوتا، عذاب عام نہیں ہوتا. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی الٹنے کے لیے، یہ الٹا کام کرتے تھے، ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا تھے یہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بستی کو الٹا کام کرتے تھے تو ان کی بستی کو الٹنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. یہ فرشتے ڈائریکٹ شہر صدوم نہیں گئے، شہر صدوم نام تھا اس شہر کا جس میں حضرت لوط علیہ السلام تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، یہ چچا کے پاس پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. تو کیا ہو دیکھو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا آلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللہ کے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس نہ جا کر ابراہیم کے پاس آئے، چچا کے پاس انسانی شکل میں تھے، آئیے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھا دیا اور گئے جلدی سے بھنا ہوا بچھڑا لا کر کے رکھ دیا. اس کا مطلب ہے تمام کھانوں میں سب سے بہترین کھانا اور کھینچ یہ گوشت ہے، بیجلن حنیز، بنا وہ بچڑا لا کر کے رکھ دیا، کہا کھاؤ کھاؤ، اللہ تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے، کھاؤ کھاؤ. اب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں کھانے کی طرف، فلما رأيتهم لا تصل الیہ نکیرہم واوجس منہم خیفہ، دیکھا ہاتھ نہیں بڑھ، گھبرا گئے. اور ان کی بیوی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی حضرت سارا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی تھی اور حضرت سارا کی 80 سال، یا ان کی 100 سال تھی ان کی 90، یعنی 10 سال کا فرق تھا. تو وہ دروازے کی آڑ سے دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے بوڑھے جو ہے وہ پہلے ڈرے ہوئے ہیں، دیکھو دیکھو ڈر گئے. اب یہ جو فرشتے انسانی شکل میں تھے، دیکھا کہ یہ ڈر گئے، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم آپ کے بھتیجے لوط کی قوم کے پاس جانے والے ہیں، بستی کو الٹ دینا، آپ کے پاس آ گئے. اس سے یہ پتا چلا کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق اگر انسانی شکل میں آ جائے تب بھی اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نور مان لیا جائے کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے تو آپ کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں تھے. اس لیے کہ نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے تب بھی کھانے کی محتاج نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. اب یہ فرشتے، انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو ڈرے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، کہا کہ ہم فرشتے ہیں، عذاب کے فرشتے ہیں، اور ہم آپ کے بھتیجے لوط کی بستی کو الٹنے جا رہے ہیں، آپ ڈریے نہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہم لوگ اس کے محتاج ہیں. اب ان کی بیوی نے جب یہ سنا حضرت سارا نے تو ہنس پڑی، ممرات ہو قائمت فوحکت، ان کی بیوی جو پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی ہنسی. فرشتوں نے کہا کہ تم کو بیٹے کی اور پوتے کی یہی بشارت دے دی جاتی ہے، اسحاق ومن ورا اسحاق یعقوب، بیٹے کی بشارت ہو، تم کو بیٹا ہوگا اور بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق سے ایک بیٹا ہوگا یعقوب. تو گویا بیٹے کی بھی بشارت دے دی اور پوتے کی بھی بشارت دے دی. تو حیرت سے کہنے لگے، قالت یا ویل لیتا علی، تو مجھے بچہ ہوگا، وانا عجوز وحال باز شیخا، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں اور یہ میرے شوہر یہ بہت بڈھے ہو چکے ہیں، یعنی جوانی کا موسم ہی گزر چکا ہے، اب پھل کی کوئی برگو بار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مجھے بچہ کہاں ہوگا. قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر پر آپ کو تعجب ہوتا ہے؟ اللہ جب چاہے تب بچہ دے سکتا ہے، تعجبین من امر اللہ، جب چاہے تب بچہ دے سکتا ہے. اور پھر انہیں سارا سے حضرت اسحاق، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے، انہی سے بنی اسرائیل جو دنیا کے سر پہ سوار ہیں اور پوری دنیا ان سے پریشان ہے، یہی لوگ ہیں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، پیسہ پورا لیتی تھی ان کی قوم، تول کم دے دی. یہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، دیکھو کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں، کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تمہارے پاس بھائی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ارے بھائی بہت سارا پیسہ تمہارے پاس ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ لا تنقص المکیال والمیزان، ناپ اور تول کے اندر کمی مت کرو. اور خود انہوں نے اپنا حوالہ دیا، قال یا قوم ارایتم ان کنتم علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، میری ایک مثال سامنے ہے، میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا لیکن میں تم سے کم نہیں ہوں پیسوں میں، دیکھو صاف ظاہر کر دیا انہوں نے، پیسہ میرے پاس بھی ہے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، لیکن میرے پاس رزق حسن ہے اور میں حلال طریقے سے کماتا ہوں، لیکن تم سے کم پیسہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں حلال طریقے سے کماتا ہوں، لہذا تمہارے تصور کے بغیر حرام طریقے سے کمائے پیسہ زیادہ نہیں آتا، میری مثال سامنے ہے، میں حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہوں، میرے پاس پیسہ بہت ہے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور جس چیز سے تمہیں روک رہا ہوں میں خود اس سے روک رہا ہوں، میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا. تو قوم نے کہا، قالوا يا شعيب صلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا ان نفعل، اے شعیب کیا تیری نماز ایسا بولتی ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، ارے داڑھی رکھ کر کے تو ایسا بول رہا ہے، داڑھی کا معاملہ الگ ہے، نماز کا معاملہ الگ ہے. قالوا يا شعيب صلاتك تامرك، اور یہاں نماز کو معیشت کے ساتھ، نماز کو تجارت کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس لیے لین دین تجارت ہے نا، ناپنا تولنا دکانوں کے اندر یہ تجارت ہے، معیشت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو تجارت کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا مطلب یہ آدمی تجارت کرتے وقت نماز کو نہ بھولے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو تجارت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عام طور پر لوگ ہوتے ہیں دکانوں میں، اذان ہوتی رہتی ہے مگر دکان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں نماز کو خصوصی طور پر تجارت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کہ تجارت کے اندر اتنا محو مت ہو جاؤ کہ نماز سلپ ہو جائے، نماز نہ پڑھ سکو تم. اس کے بعد یہ کہا گیا قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیر مما تقول. شعیب تم کتنی گہری گہری باتیں کرتے ہو، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جیسے آج لوگ بولتے ہیں ارے سیدھے سادھے مسئلے پر عمل کرو، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گہرائی میں؟ ارے گہرائی میں نہیں جائے گا تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ یعنی دنیا کے معاملے میں گہرائی میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن دین کے معاملے میں گہرائی میں اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. دین کے معاملے میں گہرائی میں مت اترو، ہاں دنیا کے معاملے میں جہاں مفاد پرستی ہو وہاں گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے نبی کو خطاب کر کے، فاستقم کما امرت، جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس میں آپ استقامت برتیے. استقامت، سارا معاملہ استقامت کے ختم ہونے پر خراب ہوتا ہے. اگر عقیدے میں استقامت نہ رہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اعمال میں استقامت نہ رہے تو آدمی بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. شرک بھی خطرناک ہے، بدعت بھی خطرناک ہے. لہذا استقامت ضروری ہے عبادت. استقامت معنی سیدھا رکھنا، یعنی عقیدے. استقامت کس کو بولتے ہو؟ زاویہ قائمہ جس سے بنتا ہے اسی سے. زاویہ قائمہ کس کو بولتے ہیں؟ کسی پلر کو انجینئر اس طرح کھڑا کرے کہ چاروں طرف سے 90 ڈگری کا زاویہ بن جائے، دیٹ از کالڈ زاویہ قائمہ. یعنی 90 ڈگری کا زاویہ بننا چاہیے، یعنی بالکل سیدھا، ذرہ برابر منحرف ہوگا زاویہ قائمہ نہیں بنے گا، اس کو کہتے ہیں زاویہ قائمہ. فاستقم کما امرت، اے ہمارے حبیب جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا آپ کو، اعمال کا معاملہ ہو یا عقائد کا معاملہ ہو، سب میں استقامت ضروری ہے. استقامت میں سیدھا رکھنا، یعنی عقیدہ اگر سیدھا نہیں ہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے گا، عمل سیدھا نہیں ہے تو آدمی بدعت میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کو اور اعمال کو استقامت کے اندر رکھ دیا ہے. مستقیم ہونے چاہیے اعمال بھی اور عقیدہ بھی. اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے ہیں، بنیامین سے بڑے، حضرت یوسف علیہ السلام، بہت خوبصورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب معراج میں دیکھا، مجھے معراج کرائی گئی، جب میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قد اوتی الشطر الحسن، بہت حسین، بہت حسین تھے. نبی نے تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا قد اوتی الشطر الحسن، شطر الحسن حسن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا. کیسے رہے ہوں گے نا؟ دعا کرو انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہو. دیکھیں کیسے تھے، قد اوتی الشطر الحسن، بہت ہی حسین تھے. میں نے ان کو معراج کے اندر دیکھا ہے، حضرت یوسف کو، چھوٹے تھے. اب ظاہر ہے عام طور پر چھوٹے بیٹوں سے باپ جو ہے بڑی زیادہ محبت کرتا ہے، ماں بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ باپ کا لاڈلا ہوتا ہے چھوٹا جو، اور بہت بدماش ہوتے ہیں چھوٹے جو ہوتے ہیں، بہت بدماش ہوتے ہیں یہ، بیجا لاٹ پیر میں بگڑ جاتے ہیں. لاٹ پیر کیجئے مگر ڈنڈا بھی ضروری ہے ان کے اوپر، ورنہ لاٹ پیر سے خراب ہو جاتا. تو یہ بڑے اچھے، بڑے ایک تو خوبصورت تھے، دوسرے اخلاق و کردار بھی بڑا اچھا تھا. لہٰذا حضرت یعقوب ان سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہاں ماں کو قمر کہا گیا ہے اور باپ کو سورج کہا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چاند کو روشنی کس سے ملتی ہے؟ سورج سے. یہی وجہ ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان اگر حیلولت عرض ہو جائے، یعنی زمین بیچ میں آ جائے، تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. اس لیے کہ روشنی سورج کی چاند تک نہیں پہنچ پاتی ڈائریکٹ. تو چاند گرہن کیسے ہوتا ہے؟ سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے گھومتے گھومتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کو جو روشنی مل رہی ہے وہ سورج سے مل رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ کمائی مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی. اور چونکہ قمر، چاند روشنی مستار لیتا سورج سے، لہذا عورت ماتحت رہے گی مرد کے، مرد حاکم ہے سورج کی طرح. شمس والقمر رائی تمہری ساجدی. اچھا 11 11، اب وہ V2 hours 2 کا فلسفہ تو یہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ یہ دو ہیں اور 11 بچے ہیں ان کو، 11 بچے. اب چونکہ یہ بہت زیادہ محبوب تھے، بھائی یہ دیکھتے تھے دسوں کے دسوں. ان کے بھائی جو بنیامین تھے ان کو تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اور بقیہ جو 10 تھے دوسری ماؤں سے، ان کو ان سے حسد ہو گیا اور حسد رکھتے تھے. اب جو خواب انہوں نے دیکھا بیان کیا، یہاں خواب کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، اچھا خواب اگر دیکھیں تو کسی اچھے آدمی سے پوچھیں تعبیر، کسی اچھے آدمی سے، نیک آدمی سے اس کی تعبیر پوچھیں. اور اگر برا خواب دیکھیں تو 4 کام کریں. ایک تو کروٹ بدل لیں، پہلا کام، سوتے وقت دیکھ رہے ہیں نا، پہلے کروٹ بدل لیں. اگر دائنی طرف تھے تو بائیں طرف ہو جائیے، بائیں طرف تھے تو دائنی، کروٹ بدل لیں. یہ حدیث میں بخاری کی. اگر آدمی کوئی برا خواب دیکھے تو 4 کام کر لے تو برا خواب اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. فَإِنَّهَا لَن تَزُرَّهُ، اسے برا خواب نقصان نہیں پہنچائے گا. چار کام کر لے، کروٹ بدل لے، جس کروٹ پر خواب دیکھا اس نے وہ کروٹ بدل لے، ایک، اور دوسرے تین مرتبہ تھوک لے بائیں طرف، تھو تھو کر کے تین مرتبہ بائیں سائڈ میں تھوک لے، اور تیسرے اس کے شر سے اللہ سے پناہ چاہے، اے اللہ یہ جو برا خواب ہے اے اللہ اس کے شر سے مجھے بچانا، اور چوتھا کسی سے وہ خواب بیان نہ کرے. یہ چار کام کرنا ہے، وہ برا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا ہے. ہاں برا خواب کسی سے بیان نہیں کیا جاتا، کسی نے الٹی پلٹی تعبیر دے دی ویسے ہو جائے گا وہ. تو چار کام کرنا ہے، یاد رہے گا، فوراً کروٹ بدل لیں آپ، اور دوسرے کروٹ بدلنے کے بعد تین مرتبہ بائیں سائڈ میں تھو تھو تھو تھو کر لیں، ہو گیا، اور اللہ کے شر سے پناہ مانگ لیں، اور چوتھے کبھی بھی اس خواب کو کسی سے بیان نہ کریں کہ وہ تعبیر ارے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اور وہی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا خواب میں نے دیکھا، سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یعقوب سمجھ گئے یہ بیٹا آگے چل کر کے بڑا آدمی بننے والا ہے. فرمایا قال ابو نے لا تخصص رؤیا کا، یہاں ایک نقطہ مفسرین نے بتایا ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کی کبھی نہ بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. ابا یہ دلا دو، ٹھیک ہے، ابا یہ دلا دو، ٹھیک ہے، ابا یہ دلا دو، نہیں بالکل نہیں. تو چھوٹوں کو کبھی کبھی بڑوں کی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر بڑا کسی بات سے منع کرتا ہے تو مان لینا چاہیے اس کو. اور پھر بڑوں سے یہ کہا گیا چھوٹوں سے اگر کسی بات کو آپ نہ کے ذریعے رد کر رہے ہیں تو اس کی دلیل دے دیں. دیکھیے یہاں کیا کریں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. دیکھو بڑا چھوٹے سے بول رہا ہے نہ بیان کرنا، اور اس کی دلیل بھی دے رہا ہے، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہیں بھائی تیرے تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. جو کہ دلیل دے دی گئی، آئس کریم مانگ رہا ہے بچہ بخار میں ہے، نہیں نہیں آئس کریم نہیں دوں گا میں، ارے بخار میں ہے تیری طبیعت اور بگڑ جائے گی، یہ دلیل دے دے وہ. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو پہلا نقطہ یہ ملا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور بڑے جب چھوٹوں کو کسی چیز سے منع کرے تو اس کی دلیل دے دے کہ اس وجہ سے میں تجھے منع کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کہا ان شیطان الی انسان عدو، یہ نہیں کہا کہ بھائی تیرے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ معاملہ شیطان کے اوپر ڈال دیا انہوں نے تاکہ حضرت یوسف کا دل بھائیوں کے تئیں خراب نہ ہو. دیکھیں یعنی اسلام اور قرآن کس طریقے کے پیارے پیارے پیغامات دیتے ہیں. اب بھائی جب تنگ آ گئے تو مشورہ کرنے لگے کہ کانٹا صاف کر دینا چاہیے، تبھی باپ کی توجہ ہماری طرف مبذول ہوگی. میٹنگ میں طے پایا، کسی نے کہا کہ ختم کر دیتے، مار ڈالتے اس کو، اقتلو، کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. تو بولنے لگے اسے کسی بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دو، وہی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گا. بولے نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ کسی ایسے کنویں میں ڈال دو جو کسی قافلہ کے راستے کے اوپر ہو. وہ کھیلنے جایا کرتے تھے وہ لوگ، ان کے کنویں کے بارے میں علم تھا، پلان بن گیا اسی کنویں میں ڈالنا ہے اس کو. القو فی غیابت الجب، ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا جس میں پانی وانی نہیں ہوتا یا تھوڑا پانی ہوتا. باپ کے پاس آئے بھیج دو ہمارے ساتھ، وہ بھی کھیلے کھائے، ارسل مانا غدیر تھا ویل، آپ کھیلے ہمارے ساتھ چل کر کے. پتا یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جو حدود شرعیہ کے اندر ہو جائز. اب آپ کرکٹ دیکھنے بیٹھ گئے، اب اس میں نماز چلی جا رہی ہے، قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ، تو ایسے تمام چیز جن سے ایسے تمام کھیل جن سے عبادات کے اوپر اثر پڑتا ہو، حدود شرعیہ متاثر ہوتے ہوں، ایسے تمام کھیل حرام. ہاں جو حدود شرعیہ کے اندر ہوں وہ سب مباح ہیں جائز. بہرحال لے گئے، لے جانے کے بعد اسے اندھے کنویں میں ڈال دیا. شام کے وقت روتے ہوئے وجاؤ باہوں میں شاہ یبکون، میری سمجھ میں پہلے یہ نہیں آ رہا تھا یہ شام میں کیوں آئے، شام میں کیوں آئے. میں سوچا کرتا تھا کہ قرآن حکیم بولتا ہے شام میں روتے ہوئے آئے، ان کو پہلے آ جانا چاہیے تھا. تو ایک مفسر نے بڑا پیارا جواب لکھا ہے، کہا کہ اصل میں آدمی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ یا سچ اس کے چہرے سے نمایاں ہوتا ہے، یہ چونکہ رات کے اندر آئے تاکہ جب باپ سے جھوٹ بولے تو ان کا جھوٹ ان کے چہرے سے نہ پکڑا جائے. تبھی تو کسی نے کہا the face is index of mind، کہ جو چہرہ یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے، آدمی جو بولتا ہے اس کے چہرے سے آیا ہوتا ہے. لہذا انہوں نے شام کا انتظار کیا کہ جب شام ہو جائے گی تب جب باپ سے جھوٹ بولیں گے تو ہمارے چہرے کے تاثرات، ہمارے چہرے پر جو تاثر ہوگا جھوٹ کا، وہ جھوٹ کا تاثر میرا باپ نہیں پکڑ پائے گا. اس وجہ سے شام کا انتظار کیا. وہ پسی نظر یب کون، یہ رو کیوں رہے تھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. مفسر نے لکھا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی شاکنگ نیوز دینا ہے, صدمے والی, آدمی خود زور زور سے چلانے لگے تو سامنے والا سن کر کے تھوڑا اس کا غم کم ہو جائے گا. یعنی اس شوق کو لینے والے اور بھی لوگ موجود ہیں, لہذا شوق کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بٹ جاتی ہے, لہذا یہ بھی رونے لگے. اب باپ نے سنا, رہے بیٹا نہیں آیا, بھیڑیا اٹھا لے گیا, اب یہ رو کر کے بیان کر رہے ہیں. اب جب چند لوگ رونے لگے اور بھی, تو ایک آدمی جو رو رہا ہو یا شاکنگ نیوز اسے ملنے والی ہو, اس کا غم ذرا ہلکا ہو جاتا ہے. لہذا قرآن حکیم نے کہا یہ تو شام کے اندر آئے, ایک وجہ, اور دوسرے یہ روتے ہوئے قصے کو بیان کر رہے ہیں, اس کی بھی ایک وجہ ہے. کہا کہ جب بھیڑیا کھا گیا, کہا کہ یہ رہا نا کرتا, اب کرتا دکھایا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو ٹٹول کر کے دیکھا, تو انہوں نے کیا کیا تھا, کرتے کو بھیڑ کے یا کسی بکری کے خون میں انہوں نے رنگ دیا تھا, لیکن کرتا کہیں سے پھٹا نہیں تھا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو دیکھا, قال بل سولت لکم انفسکم امرا, سمجھ گئے کہ یہ تم لوگوں کی کوئی چال ہے اور سازش کی وجہ سے میرے بچے کو تم لوگوں نے کہیں کر دیا ہے اور تباہ کر دیا اس کو. اگر بھیڑیا کہتا تو کم سے کم اس کے دانتوں کے نشانات ہوتے, کرتا کہیں سے پھٹا ہوتا. مفسرین نے ایک نقطہ بتایا ہے کہ تمام جرموں میں قتل ایک ایسا جرم ہے کہ قاتل کتنی ہی احتیاط کیوں نہ برتے, کتنا ہی کیئرفل کیوں نہ رہے, کوئی نہ کوئی کلو ایسا چھوڑ جاتا ہے کہ اگر تفتیش کرنے والا معمولی بھی تفتیش کرے تو اس کلو کو, اس سوراخ کو پکڑ کر کے قاتل تک پہنچ سکتا ہے. قتل اتنا خطرناک جرم ہے کہ قاتل کتنی بھی احتیاط برتے, کوئی نہ کوئی غلطی کر ہی دیتا ہے اور اس غلطی کو کلو بنا کر کے قاتل تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. دیکھو پوری احتیاط برتی انہوں نے, کپڑے کو خون میں بھی رنگ دیا, لیکن ایک چیز بھول گئے کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بھئی بھیڑیا جب کھاتا تو ان کا کرتا پھاڑ دیتا تھا, دانتوں کے نشانات ہوتے, یہ تو پورا کا پورا کرتا سالم ہے. اب ایک قافلہ جا رہا تھا, پانی کی ضرورت ہوئی, ڈول ڈالا, نکالا, ارے کالے یا بشرا ہاتھا غلام, ارے تو بچہ مل گئے, بیچ باچ لیں گے, پیسہ حاصل کر لیں گے. مصر کے بازار میں گئے اور عدید مصر نے خریدا جس کی اولاد نہیں تھی. اب وہ عورت اس کی, عدید مصر کی ایک واہیات قسم کی عورت تھی, ان کو خوبصورت دیکھا ہی نہیں کہ اوپر عاشق ہو گئی. اور جیسے جیسے یہ جوان ہوتے گئے اس کا عشق بڑھتا گیا. ایک دفعہ اس نے کمرے کے اندر بلایا, وغلقت الابواب, کئی کمروں کے اندر لے گئی اور دروازہ بند کر دیا. کہا ہی تلت, یعنی میرے ساتھ گناہ پر آمد. قال معاذ اللہ. یہاں ایک پیغام ہی ملتا ہے نوجوانوں کے لیے, ہم سب کے لیے. پیغام یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ پورے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, ایک آدمی اگر اچھا بننے کی کوشش کرے گا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے. ارے ایک چراغ تو جلاؤ, ایک چراغ جلانے کی صلاحیت ہے نا, ایک چراغ جلا دو. کہتے نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو کم سے کم ایک آدمی تو چلے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کم سے کم ایک آدمی تو چلے. اب مصر کا پورا کا پورا آوا بگڑا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام, لوگ کہتے کہ بھئی اکیلا چرا کیا بھار پھوڑ سکتا ہے, برو کے درمیان ایک آدمی اچھا کیسے رہ سکتا ہے. دیکھو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ مثال قائم کی ہے کہ برو کے درمیان رہ کر کے بھی وہ برائی پر آمادہ نہ ہو کر کے دروازے کی طرف بھاگے. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یوسف کی طرح دروازے تک تو بھاگو, دروازہ کھولنا ہمارا کام ہے, پہلے بھاگو تو. تم چراغ تو جلاؤ, ہم چراغ سے چراغ جلانے کے راستے ہموار کرتے ہیں نا, پہلے کوئی آدمی پہل تو کرے. اس میں پیغامات ہیں ہر چیز کے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کسی بھی معاملے میں ہمیں مایوس نہیں ہونے دینا چاہتا. ایک آدمی چراغ جلائے, اس ایک چراغ سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں, ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا کہ کسی معاملے میں مایوس ہوں. وہ بھاگے سامنے عدید مصر, دروازہ آخری کھلا تو سامنے اس کا شوہر, فوراً پلٹ گئی. اس لیے کہ اس کی محبت اصلی نہیں تھی, فوراً سارا الزام ڈال دیا, کہا یہ میرا ریپ کرنا چاہ رہا تھا, اور سزا بھی متعین کر دی, اسے یا تو جیل بھیج دیا جائے, سخت سزا دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی, قال رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ, میں گناہ نہیں کر سکتا, یہ جیل مجھے پسند ہے, جیل مجھے محبوب ہے. اس کا مطلب یہ کہ بے قصور جیل میں ڈالا جانا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. بے قصور جیل میں ڈالے گئے اور تقریباً 10 سال رہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو عمر قید کی سزا ہے شاید قرآن حکیم اسی طرف اشارہ کرتا ہے. 10 سال, 10 سال کی تقریباً عمر قید کی سزا ہوتی ہے, 12-14 سال رات دن ملا کر کے. تو یہ 10 سال کی جو سزا ہوتی ہے یہ تقریباً عمر قید کی سزا ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر ڈال دیا بے قصور, اور نوجوان ہے وہ دخل موسم نہیں, نوجوانوں کو جیل میں ڈالا جانا گویا کہ یہ سنت یوسفی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. اور وہاں بھی جیل میں جا کر کے وہ دو نوجوان جنہوں نے ان کو اچھا دیکھا انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور خواب کی تعبیر انہوں نے بیان کی. خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی, کہا کہ حضرت ہم آپ کو اچھا آدمی دیکھتے ہیں, اننا نراک من المحسنین, آپ اچھے آدمی دکھائی دیتے ہیں, تو ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے, اب دونوں خواب بیان کرتے ہیں, آپ تعبیر بیان کر دیجیے. کہا کہ ٹھیک ہے. یہ دو آدمی, ایک نان بھائی تھا اور ایک ساقی تھا شراب پلانے والا. الزام یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی, لیکن اب تک معاملہ تحقیق میں تھا, چیکنگ چالو تھی, تحقیق چالو تھی, ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا تحقیق مکمل ہونے تک. اس میں مجرم کون ہے, تحقیق جاری تھی. اب اس نے بتایا کہ میرے سر پر ایک خوان ہے, اس پر روٹیاں ہیں اور چڑیاں آ کر کے روٹیاں لے جا رہے ہیں, اور ایک نے کہا کہ میں انگور سے شراب نہیں چھوڑ رہا ہوں. دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان. نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کھانا آن دو, اس کا مطلب جیل میں کھانا دینے کا رواج تھا, کھانا آنے دو تب تک میں ایک بات بولتا ہوں. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار, ایک معبود بہتر یا کئی معبود؟ ظاہر ہے کہ کوئی پاگل آدمی بھی بول دے گا کہ ایک آقا کی نوکری ایک نوکر کے لیے آسان ہے, ایک نوکر 10 آقاؤں کے ساتھ رہ کر کے اپنے آپ کو سکون میں نہیں رکھ سکتا. ہر آدمی یہ بول دے گا کہ واحد القہار ہی کی عبادت بہتر ہے متفرق, اور کئی معبود ان کی عبادت بہتر نہیں. یہ تو خواب کی تعبیر تھی, توحید کی دعوت تھی. خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بھئی تم نے یہ دیکھا ہے کہ سر پر خوان لیے ہوئے ہو اور چڑیاں لے جا رہی ہیں, تمہیں سولی دے دی جائے, تم بچو گے نہیں, غالباً تم ہی نے زہر دینے کی کوشش کی ہے, تم کو سولی دے دی جائے, پھانسی دے دی جائے. اور اس سے کہا کہ تم دوبارہ اپنے پوسٹ پر مقرر کر دیے جاؤ گے اور اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر متعین ہو جاؤ گے تو تم بچ جاؤ گے. تو جا رہے ہو تم تو ذرا اپنے آقا سے میرے بارے میں بولنا کہ ایک مظلوم آدمی, ایک بے قصور اور بے گناہ آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کے بارے میں سوچو. یہ آدمی جب باہر نکلا فانسا ہو شیطان ذکر رب بھی ہے, شیطان نے اس کے ذہن سے وہ بات محو کر دی, 10 سال تک اسے یاد نہیں آیا کہ میں اپنے آقا سے بیان کروں کہ ایک آدمی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے. اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے, تفصیل انشاءاللہ آگے, اس لیے کہ سورہ یوسف کا ایک حصہ 13ویں پارے کے اندر ہے, تفصیل انشاءاللہ کل. یہ رہا 12ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.